الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين سورة انعام کی دی زینا سلورم باب شورو کئی جباوی کے سلور قسم مشرکینو ذکر کئی یو قسم ہوا چغی نیکان بندیان دا اللہ سر شرک کریو دویم قسم ہوا چغی ستوری او سپوگمیو نور دید اللہ سر شرکان کریو دید نبا و نقصان گنل دریم قسم آو چې ملائک کدا الله سره شریکان ګرځول او سلونم قسم آو چې جنات هر مخلوق یې الله سره شریک کړو او دا غینه وي خپل حاجتونه وختل غریبان دې اعتماد د خدای توب کاو ندی سلورم ایسا کی با تداوی سلور وارو رد کئی اول دی ابراہیم علیہ السلام حال بیانی داغن دلیل پیش کی پا دی مسئلہ باندی او داغ پا دی واقعہ کی دستور و دستپوک میں او دنور ذکر کئی در دې لپاره چې رد کی پاره مشرکینو چری په دې کې سو تاثیر غاڼو او دې له سي اختیارات ورکول او د دې ستوري او کوپي انور پنوم باندې شکرانه او منختي وکولې خدا خاص کر دې ابراهيم عليه السلام په قوم کې بودا خلق اغا سر پدی کی بحث کو دہر یو سر او غیئے پا اقبل دن کے ملامت اکڑل چدا سدا سوال حدی ستور او سپوگمہ انور اگی پا اقبل پریشان دی پا اقبل دان کے اختیار نشتا پا یو حال ندی اغی و سنگا تمخلوق تصرفاو اغی حاجتوناو ضرورتونا پورا کی چه بخپل زان کے اختیار نشتا راخیجی بیا پریوزی راخیجی بیا پریوزی دا اللہ پا تصرف کی دی پل اختیار نشتا دا سنگا لحا کے دیش ابراهيم عليه السلام او سره په دې کې بحث کړو دا وی په دې حاله هوګه یو طرف ترت کوي په دې خلکو او دویم پکې دا مسله ثابت وی چې انبياو باندې داسې وخت نه راغلي چې دا وی چرته د الله په ذات کې څه شک او ری په وخت کې په توحید باندې نو بیا رستو داسې ترقی او تجربه او زده کړه کول نو بیا موحدین شو دی امت کې ډیرو چې ځانته مفسرین وایي هغه د ابراهيم عليه السلام په حق کې دا خیال ښکار کړل چې یو وخت تاسو چې ابراهيم عليه السلام لازم توحید نه نو خبر درسته بیا ورو دکړه کوله کولنو واحد نو دې آیاتونو آیاتونو کې په دغه خلق رد کړي چې ورته د انبیایو مقام نه پیژندلې دغه شان نه نه خبر او خاص کر تفسیر روح المانی رد کی په دغه خلق باندې چدا سه پیغمبر په دنیا کې نه تیر شوه چې باغ باندې داسې وخت راغلی چې د توحید نه نی خبر نه هغه د اول نه موحدی او د هر شرک نه پاکی د هر مخلوق نه داغی اعتماد اچتی خاص پا اللہ باندی اعتمادی کہا ابراہیم علیہ السلام دے و قبل پیغمبر دے دا انبیاء پا حق کے داغا عقیدہ ساتل داغ دا انبیاء باندی ایمان ندے چری پا کی دا خیال ساتی خان ناغید دے آیاتونو نا دو کشیوی تے آیاتونو کی ظاہر کی دا سه انداز ذکر شوه دي چې پورا فکر او پورا سوچ او پورا بصیرت پکې نه کې نو خامخا انسان دوکا کی اذ قال ابراهيم لابيه عذرا یاد کا چې ویل ابراهيم عليه السلام خپل پلار عذر تا مسئلہ دا کورا شورو کڑا او دا پلار نے شورو کڑا چه دی مسئلہ حکم دا دے چوان زی راشیر تکل اقربین سنچ نبی علیہ السلام توائی چوال خدا اقبل خاندانو یراو اول خدیتا بیانو کا وصلیو کا دا دی حق مخ کے دیکھا نا الحق للقریب ثم للبعيد ابراهيم عليه السلام په دغه قانون باندې عمل کوي د خپل بلار نه شروع کوي نو هغه ته بیان کوي هغه په دا کار کوي چې بوتان به جوړول حلق لهم او پخپلهم د ثوابونه به ګټل ايو دا خیال کنه ها د شرک دا تیار په دنیا کې داسې خوره شوی و چې ګور دی یو پیغمبر خاندان تنوم نه دی بچ چې په دغه کور کې ابراهيم عليه السلام پیدا شو او د دغه آزر نه پیدا شو چې هم بت پرستو عبادت په هم د بتانو کو جوړول به هم او دغه زمانه ډیر لوی پیر او ډېر لري راهنماو تر دې چې زمانه هغه بادشاہ چې نمرود هغه بغیر د دې اجازه نه په لکار روايي او بادشاہي نشو روکوله حضرت شیخ ویلو رحمه الله تعالی چې هغه بادشاہ نمرود بکیناستو د ابراهيم عليه السلام پلار بوالا تاج په سر کې خود نبي اوي بیا د خپل بادشاہي کار به شروع پیوټي به شروع شو مداغه په کور کې ابراهيم عليه السلام پیدا شوه او د شرک رد کړي یاد کا چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار آزر تا اتتخذوا اصناما الها ایا تو نسی دی بوتان لرا خدایان اتتخذو جراشی پا داز دیکی نمرات تینا اتتخذو تا عقیده ساتی دا عقیده ساتی چه دا بوتان خدایان دی دا بوتان پا عالم کی تصرف کئی دی بوتان سر دا خیر او دا شر اختیار دی دا انی یاراک و قومکا فی ظلال مبین بیشکا زوینم تالرا و قومس تالرا پکار گمرائی کی لارتوی گو را ہے نو بدی دا سوالو چیو خود ابراہیم علیہ السلام پا حق دیر مشہور دا چی دیر دیر اخلاقیو او ډیر صبرناک کنا او دلته کې پلار ته مخامخ ویلې چې گمراه ته ټول قوم ستا گمراه دي وی دې دې کې څنګه سختی کړی دا جواب دار چې دا اخیری وخت دی کنا اول اول فاو ډیر خوږې پستې خبرې کولې چې سورته مریم کې راغلې دي چې یا اباتی یا بابا جی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ولید داسې مخلوق عبادت کوي چې نه اوري نه ویني نه تعالی څه پیدا در کولی شي یا بابا جی یا ابتی یا ابتی اول خبر فا ډیر د ادب او ډیر د احترام کنا کچھ اغد آغین ام پیداوان غستا عبرت حاصل نکو ابراہیم علیہ السلام تیوی چی لارجمن نکا او با دی علم گوری وحجرنی ملی جخی مخشن اپلش پناش زمان لرش مراد پریر دور رہو دا رستو بیاو تذک آغا سخت خبری کئی خواه وینم تعالی را قوم تعالی را حکم را اخکار کی اس اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام دا دی خبری تعریف کئی تحسینیے کئی چیر خبر دیتا ہوئی سبی لکا انبیاؤ چکڑی دا خواب خلق چو تارس ہوئی خلق هو ته به ادبی وی کنه چې ور پلار ته ومنه کاته د پلار قدر ونکو ادبی ونکو پلار ته گمراه وی اری خو بداوی پلار ابو عزت وی را ډیر کمال وکا او دا ولی وک الله وی زکا چې دا او تما داسي استعداد ور کړو ما او تقابلیت ور کړو ما ته د خپل وحدانیت دلیلونه کولیو پس وانونو کې او پزموکو کې دا د زکه داسې خبره وکړه وکذالک او دغه سې لکه سم چې تاسو واوري د دعوت ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض مونگا خودلیو ابراہیم علیہ السلام تا اغڑیر ناشنا قدرتونا اغڑیر ناشنا دلیلونا دا سمان نو دزمکو پخپل وحدانیت باندی ملکوت اختیارات دا ملک نا دیکھا دا اللہ اختیارات کاغا پاسمانو کی دے که پزمکو کی دینو اللہ ایماغ تقولیو دا صلاح تا دید پارا چه خپل قوم تے پیش کیم دا قوم دا پارا چه خپل قوم تے اوخی خپل قوم سر پی باسو کی خپل قوم سر پی خبرو کی ولیکون من الموقنین ابل دید پارا چشی پا خپلا یقین کون کے دا اللہ پا وحدانیت باندے نوس هغه بحث شروع کوي او کوم دلیل چې او تعالی خولیو د موکو د اسمانونو داغی وضاحت کئی چاہداؤ کا پس ابراہیم علیہ السلام چرتا یو موقع کی ناستے پل قوم سر ما خام دے یادا سماس پتن دے ستور راو خوتا دا خلق من دکڑی کورنو تا چا یو شیراولو چا بل شیراولو نظرانی کنا چستور راو خوتا دا غب نم باندی منختی دیکھ لی ابراہیم علیہ السلام ورتزکوی چی دا سکوی دا خدای دی منختی و نظرانی و شکرانی و خلق دا اللہ پا نم ورکی ندکی دولوحیت سدی باس و سرد دین شورو کخان فلما جن علی اللیلو کلا چې تیار کړه په د باندې شپې را کاو کبا ویني ویلی دو یو ستورې د پاس خو یو طریقې کنه چې هغه چاله نور زی هغه لم بیاو تخولی نوری ابراهیم ها ملکوت السماوات سوانا د دعوت طریقه د بیان طرز انداز په داسې طریقه چې خلک د تغوږ کې دي او تختی نه ده نه کنه چې اوسو تختی نو ته به څنګه ورته خبره کوي هغه ته په داسې طریقه باندې خبره کوي چې هغې ورته توجه کوي هغې ته نه تختی نه نو وایي ورته قال هذا ربي او ابراهیم علیه السلام کیو مانا دا سلا اے دعوه زمان ربی چی لکه دستاو سر مرگرتی آکو مکنا او ستاسو دا دین خبر منم نخو دا بایی کنا چی دیتا بر رب گویم دی ستوری تا کلام کے استفحام دے خواه چی حقیقت یسا دے احازا ربی اے دعوه زمان ربی کوم خلق نه پوه شو نه غوی ویلی چې ګوردا د ابراهیم علی السلام اول وخت دنو لا پوره په توحید باندې کلک نه دینو ستوري ته وی چې دا زما رب دی دا خو به یو جاهل انسان نه وي چې وی ځان ته عالم وي ځان ته مفکر اسلام وي ګوره هغه ته ګوره دا خبره دغه شان سره ودای دای ته الله په اختیار کې دا په علم پورې نه دی کنه وی کو په علم لار مونږ دی شوې به د فضله چا بوال نو ابو علی سینا ته بغیر د الله د فضل نه فلار نشي مونږ ته په علم علم وړو خلکو سره وي د الله فضل ور سره نه ناری چی دیتا کتلی دی نو گمراشی وی ابراہیم علیہ السلام پا حق کیوی چو گورا وستوری تقدی ہوئی ایسا لیا تو داغد تاریخی نا نی خبر داغد دعوت نیو مطلب دا دکھا چی دا با زمان ربی دویم قال هازا ربی و ابراہیم علیہ السلام چی دا زمان رب شو استازو پا خیال کیم او چې تاسو وایئ چې د سر ځای اختیار دی اوس په ملکونه آبادی اوس په بارانونه کیږي اوس بدا کیږي په عالم کې به انقلاب راځي ده تاسو په خیال کې دا ولي چې دا وته نوې نو هغه خو ته وګنګ دی هغه خو سره کینی نه فلما فلا کله چې هغه ستوره پریوت قال او ابراهيم عليه السلام لا احب الآبلين زهو چرې د خدای ته باقیده نساتم پاغه چا باندې چې پریوزي فلزان اختیار یې نشتا فلزان نشی راټینګولې په داسې مخلوق په دغه خدای ته باقیده ساتم احب سمانا محبت خدای توب یو خدغه محبت ته چې د الله هر یو مخلوق زمونږ د خیر لپاره دی زمونږ د پیدې لپاره دی نو هغه محبت به سره ساتو چې الله دې کې زمونږ لپاره خیر اچولې دی دې زمونږ لپاره یو نعمت پیدا کړې نو کاغه وبدي او کاغه ور دی او کاغه هوا ده کار سدي نو په دغه نیت به سره محبت ساتو کنه او شکریہ بادا کو چې الله کوم باندې لري احسان پهنا دا محبت نه چې کنه دکې تاثیر دے مونږ له کارونه کوي زمونږه جتونه پورا کوي دا محبت خو خدای توپ دے لا احب العابلین زه محبت نه کوم د خدای توپ اغا چا سرا چی پریوزیم چی پریوز نوز بسا چل کوم کوز زمان جد پیخشی نو اغا پس بکم پل اگر زمان پناش کنخا نو اغا خودے نئی چی کل ایو کل نئی کل ایوینے کل اینوینے اغا خودے خودے خواگئی چی پیو حالی پاغبان تغییر تبدیل نرازی اگر دا سنی چی کل پٹی گئے کل اخکار کی کل پٹی گئے کل اخکار کی آخ دی لا احب العابلین دا یوم و قوا اپا دیکی قوم سر باسو کو بیا بلا موقع چر تناس تو دا سی سبو میرا وقتا فلما را القمر بازغن کل چویلی دا سپوک میں زلیدن کی قال هذا ربي نوی وتا چې دا زماره د ستاسو په خیال کې وره کنه دی و مو ګورو چې دې په یو حال دې کنه د باندې انقلاب راضي کنه فلما فلان کله چې هغه پر وتا قال او ابراهيم عليه السلام لا الام يهديني ربي لا الام يهديني ربي کډیر د پخوان او د بچپن نه ما ته خپل رب هدایت نه وکړې لاکونن من القوم الضالین زبون په دې قوم گمراهانو کې هم کوم ته الله د وخت نه هدایت کړې وکړه انبیا خو د بچپن نه موحدینی فریدا سو وخت نه راغلی دنیا کې چې د توحید نه خالی نه نه الفاظو کی اشارہ دا خالی جسو کوئی گی پا عربیت باندی پا گرامر باندی خوا چلم راشی پا مزارے ناگه تمازی منفی ہوئی لم یهدینی سمانا کدو پخوانا ما تخبر رب ہدایت نوے کلے او زی پا وحدانیت نوے پو کلے نو دبا مستازو پشانتی سمت لب یعنی ستورو عبادت کول گمراهی ده د سپوږمۍ عبادت کول او د هغې نه تمه او اثره ساتل دا گمراهی ده نو که چېرې ما دا عقیده ساتلې ستاسو په شان په ستورو په سپوږمۍ باندې نو زه به هم دغسې په گمراهانو کې هم لیکن زه په دې باندې دا اعتماد نه ساتم که نه ستورې سي او سپوږمۍ هم سي بیا بل وخت چې تناس ته دروازه یو مقنوا دا جدا جدا وختونه دي ښا ډیر فاصله به پکې فلما را شمس بازغه تن قلا چی ویل زنور زلیذن کې قال هاذا ربي دا زما رب د استاد په خیال کې هاذا اکبر دا هلوې ځوان دی اځې تبدی لوی ځوان وې زکه دي اره زمانه کې وړو کې ځوان او لوی ځواني کنه ښا بيدا ټولو کې لوی دی ښا لوی سمانه لوی دی هم په اعتبار د جسم سره او لوی دی په اعتبار د الوهیت سره لکه ستاسو دا عقیده ده چې دا نور چې دی دا الہ اکبر دے دا پا دی ٹولو باندے لوئے دکھا تا دو پید اخدائی توب دا ادوائی با دادا چے اگئی کسو گناہ نشتا دے اکو ویلی دی دی یونان پل سپیان ویلی دی ریاضدان ویلی دی چلانوار دا زمک نسمرا لوئے دے چے 160 زمک راجمع کی ننوار تے نجور شی دا زمک دا کور را دا زمرا وڑا دا چدا 160 جمع شی نو دنوار امرا بشی نلوی شکن اکبر اغیم دا سوی دی فلما فلتا کلچی اغام پریوتا قالا او ابراهیم علیہ السلام یا قومی ایز ما قوما دا خما تاو سرا پا دی دین کی مناظرہ و بحث کاو اوستاسو دا پوی دا پارامی دا سوالو نا کولو نور دانا چکنے دستوری تا خدای وی معزوز پوکمی تا خدای وانا انی بری ان مما تشریکون زبیزارم بری ان دا سی او سیغا دا خوا چه دی که زمانی لحاظ نئی فیل نده کنا صفت و توی زمانی لحاظ پکی نئی نسمانا زبیزار ام پا ماضی کیوں پا حال کیوں پا استقبال کیوں پا اس وقت کی ما دا شرک عقیدن دا سات لکھا الفاظ طول دا دی لکھا چپا انبیاء و باند چرداز وقت نرازی چگنی اغی موحدین نی اغی دا شرک نبیزار نی نا ایدما قوم آبی شکد بیزار ام داغی ناچ تاسوی شرک وید اللہ سرام سنگ بیزار ام انی وجہ تو مازید کنخا وجہی ام یقنن ما گرز ولد اخپل مخ د په خوان ما خپل مخ الله تعالول دي باز دا مخبل چاته ناوړي بس دا به قبلي ته وړي ها اني وجهته بشک ما ګرځول دي وجهي خپل مخ للذي د پار د اغزات فطر السماوات والارض چې به مثال پیدا کړی دي اسمان نو زمکه حنیفا زد پخوان موحدیم حال حنیفا زد هر باطل نمخلون کیوا ند مشرکین پا طریقیم ند دی نور ظالمان پا طریقیم چاگا وقتی خنور دیمنا نو خشر کو دهریت ہو دا ومان من المشرکین اون اندو چرے دا مشرکان پا طریقیم زه د دې مرګره نیما موحد بچره د مشرکان مرګره نه ښه اگر کاغي وای چې دا هم زمون مرګره دی غواره ته به ته چې نه خدای دې تاسو چریب ته ماستا سو مرګره نه کی دا مطلب ولې مرګرتیا دا ته وای کنه مرګرتیا سي د دنیا دغه کتاب غلزه او تعالی راضی آتا غسر هم دردی خیرخواهی که و آتا سر هم دردی خیرخواهی که آتا سر دو دنیا کاروبار و تعلق و تغساتی و تغسر نا دیتا مرگر موحد بچری داسنی چه اغا با دا مشرک سر ناستا اولارا یا دا غسر با دسترخان او یا دا غسر غم خادی نا دای مرګرتیا او مان من المشرکین چر دې ګراغله دي دا وی دا مطلب یې ښه پس قال ابراهیم علی ابی حاضر پس کا چې ویل ابراهیم علی السلام خپل پلار حاضر تا اتتخذ اصناما الها آیا تا کی د ساتي په دې بوتان باندې د خدای توبه د خدایان دي انی اراک وقومک فی ضلال مبین بشک زوینم تعالی را استا قوم لرا پخکار گمراہ کی مسئلے اکڑا توحید بیان کو خپل پلار تے بیان کو اللہ رب العزت یہ تعریف قیم چلاوی وکذالک نوری ابراہیم تقسو گورا دا زمونگا کمال لکھا دا چی مونگ چالا قابلیت و استعداد ورکو کنا نوا داسی امدغا سی مونگا قودلیو ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض دلیلونا دا وحدانیت پاسمانونو کے او پزمکو کے اولی دید پارا چی خلق تا بیان کی بل وليكون من الموقنين او شي په پلام یقین کوونکې فلما جن علی الليل را کوكبا کلا چې تیار کلا په دوان د شپې نو ویلې دو یو ستورې قالا وی خپل قوم ته هاذا ربي دا زماره په شستاده په خیال کې او یې استفهام دې ٹوکی اور پورو کی دعوی زمارا بیدا استور ہے فلما پلا کل جواب ریو تو قالا بیوی لا احب الآبلین زچرے دا خدای توب محبت نساتم دا پریو تن کو سران ٹک دا استور ہے دے اللہ پاکی زمان دا پار پیدا چولی دا چتا سو پیلاری مومے اسمان خائص دے دغب منم آ او په دا طریقه هم نه ما ولیکن د خدای توپ سی بتونه پکې نه ما نه ما چې ګنده کی دا کمال دی او د سر ملک بادی کې او د سر دا چل کی نه هغه لا کې ټوله لا احب العابلین د خدای توپ محبت دي سره نه کومه فلما را القمر کل چې ویل دا چل تبل وخت کې سپوک مه باز غن زلیذن کی قال وی وی هازا ربیم اے دا زما رب دی فلما فلا کل چپریوتا قال وی وی لئن لم یهدنی ربیم کچری دایت نوی کلمات رب زما دیر دا پخوانا لاکونن من القوم الظالین نخام خازب آوم تدی قوم گمرہانونا ولی تدی دا دین خو گمرہی دا دا خو شرک دے نو زبام دا دی سر مرگرے ام نو خوا خوزا اللہ بچکڑے ما خوزا اللہ ساتلے ما فلم مارا شمس بازی غطن کلچ ویلی دنور زلیدن کے قالا ویوی حازا ربیم ایدا زمان رب کے دیشی حازا اکبر دا خو ٹولو کلوے دکا نا فلم ما فلت کلاچ پریوتا امیو تا اکبر ہوئے او مرتوی دا خموانس دے مگورا ستاسو آلوی خدے موانس دے دا بس قانون دینا افلا تیدکا اینو رکٹولو کیو گورا افلا افلا چی مذکر دا پاری نو تین را دی او چی تیرا لن دا موانسی نو پا دیئے نورو مشرمولو ایتاو شرمی گئے نا چی خضو تقدے وائے کلچن ور پریو تو قالوی یا قوم ایزما قوما انی بری امی ما تشرکون زبیزار ایم دا پخوانا ما بانی دا سی وقت نور آگلی دا زمانی چی دا توحید نا نوم خبر دا سی چرت جاہلانو لا قلم پلاس کے ورغلے دے او بے اختیارت نہ چلے دلے دے خواہ چوئے غم پہ یو وقت کی دا سے ہونا غوی بری ان پی جندہ سے بہت مشبہ دے بہت مشبہ کی زمانی خیال نہیں بلکہ دا دلیل دلالت کی پہ صبات او پہ دوام باندے خواہ زبیزار ایم داغینا چتاسوی شریک وید اللہ سرام انی وجہ تو یقیناً ما اڑاولی دے و گرزاولی دے وجہی آخ پلمخ للذی آغازات تا بطر السماوات والارض چبی مثالے پیدا کری اسمان نوز مکان دا د خدای توپ صفات ته فاتور دې کنا فاتور دې کائناتو ها حنیفا زپاکیم د هر باطلنا او خاص کر وما انا من المشرکین نیم زو چره د مشرکانو مرګره اگر که خلق بوي چې ابراهيم عليه السلام زو مرګره او اده مکه هغه بوم وي مشرکان چې زمونږ دین د ابراهيم عليه السلام دین دی هغه زمونږ مشرانو کو او دا وي فال پیغام او ویننا وما انا د دنیا کې د مشرکانو مرګره نه ما زمو واحد يم د بچپن او دا څه وخت نه راغلی په ما باندې چې زمانه شرک شوی الیاذ بالله دا خدا جاهلانو خبرې د قران او سنت نه پوره خبر نه ني نبی او باندې دا ګومان کوي